niko borom aqrabul masalik xamle moy nonu manam yefi jamur nangu yo jëm ja fess ko yene mom way da nga waxu songu ko jariñu ja ba bok jëm ja nga waxu tonk man nam nga togn lennam man nam nga togn metum al jani hala ba'din fa jibu ay jus izati tan yajni hala yadiha aw rijliha aw haydiha aw hala kullin nak bila ni yatamalluk li zatiha moy ka an yuhriqaha aw yaqtulaha aw yaksiraha aw yahbisaha ni wax ni man nga ton lennam mo lo misale nga waxu gañ ko ci loxo wala ci tank wala ci dut bu ko gañe ci lepp nak mo lo melne jëm ji nga far ko lak ba mo do ro nga far ko rey ba lu ñu toj nga toj ko ba yu demé nonu ومنه تحدي المقتري أو المستعير المسافة بلا إذن وذهابه في طريق غير المأذون فيها إذا بقنا جاء التحدي لك بل يبقى أبنك لك ديستانس ما نعم دير بنيوهون غيرسك تأموت دير ويسك بعض دير نسف نسف تلكوب إذا بنون ما أعوك يارو بكتك وإلا ما يبقى لك أعوك يجب بقنا جاء التحدي bo xolé sax bu far la wax ni la ay fa haqiqatu tahaddi alla yakuna mahahu tamannukun sawa'un jana halal kulli awil ba'd kon neena nga japp ne at tahaddi rek liko wutale ak al ghasbu bu at tahaddi jalgati mom koko da songu yefi jabur ya am lum ci def man na mitam lam ci def sar ci lepp lepp waye nak mom naka jek djum woko na mom te al ghasbu mom da koy djiglo mom li ci ëpp nak li ñu jëfëndiko baatu at tahaddi moy bu fekke yefi jaamur yoyé da ca togn rek lenn moy dafa da ca jalgat rek lenn waye jalgati wu lepp lepp motax talif kat bina la janin hala ba'dun ghaliban ghaliban day wone li ci ëpp dal mom lenn la cey jalgati waye du jalgati lepp lepp bu fay tafata ndem rawal al maqsuud lañ ci jiglu won ka xati zanabi dabati di hayatin niki dag genu daba borom daraja aw ubuliha wala nopp daba ja aw tayla sanihi wala mantoma manto moy ni muru ci bobbi bu sole lu melne yere yu sol tay am luy tegu ci kaw bobbi xaw melni mbaxana aw labani shatin wala sawum gatt huwa mo xamni mom sawma al maqsuud moy lañ ci jogni waxal hi haynay habdin fuk ñaari biti ab jam aw yadehi wala dag ñaari loxom yep kon fa la ho ñal na borom ak juho jappum nga wa la naqsu ak mu manke aw xiyamatu ho wala xeymam ja neena ku songu yi jambu def ci lu ci wota def dañu xer lam ci def bu fekke la ci ko fu jullu won munu ci amati nek day borom dara ja mu daba diko waje ka war nit dik songu ko ba dag gen ba def ci lim ci war def ba dag gen ba ndam mu dag nobba wala moy su ko wajeeti jamu dañuy waji aw xos diko wara way xam nga lay ku ñew dag gen gannaaw ba wala de rahatul fas way xam nga du joge do rafetati nobbay bu ko dagge non li yeer yi nga xam day am lu muru ci bob bu xawa wecc mbaxana mom mu dag lolay kon te ki fekk na ki ci borom dara ja kon lay jël won na ne rawal nako rawal na la la taxam ñu ko wut wala gatt bo xamne legi sooma do nga taxan koko dug wut mom bu fexeba mën tamati soow def ko lo xam mën tamati soow wala nit jënd ak jam keneen dik fukk ñaari bañ nga bëgg bu xey du jam du mëna liggéeti wala mu dag yaari loxoy xam nga kon yaari loxoy bu ko dagge du mëna liggéeti dina nonu mom neena dañuy tan lo borom ne ko sétal lu nexé tay jëm ji fañ sét li ci manki ñu la musselako niki daba ji bu dagge genn bi du te borom dara ji mëna tey aw fasam tan xeyma ba dagge genn bi ak gana bu dagge genn bi waaw du dox ci digënté yaari xeyma ko rehe mu tey fas yi tan yokal ko lolé nga xani mom dag genn bi wañ bu de dag no ba nonu bu de yeri dag li tegu ci kaw bobu bu ko solé nonu bu de jambi ñu fuk ñaari bëtt ni wala ñu dag ñaari loxoy yépp mëna ñoo xeyma dañ ko dagge gut ak buñ ko dagge légui lu dox seen digënté yaari xeyme ko dexe mu tey ak jaamum dañ dox ko lolé nga xamné non la xeyme ñaaral ji non la xeyme ci jikko ci uppe dañ ko dagagut da bu fakk mu bari bi dess nak moy aw xeymatu kon na xena mu baye melni musta mom fasi ba musta mom manto bi ba musta mom jambi ñu fay ko xeymay jambi rek benen mu genn wa lu ko ci gënal rek kon na xena ñu fay ko xeymay jambi rek ba xeymay dawa ja rek te mom mu genn ba xeymay mu rek te mom mu genn wa illa yu fitu ndem rawal ko nak nana waji nga xani mo songu yefi jambi rek def ci lu ci wota def taxul nak lañu jiblu won yaqku batay mënes na ca jariño la taxal ni koy wut do ak jëna wara melni waye batay mënes na ca am kon fa naqsu wa mankem ko dong lañ koy fay kalabani baqarati niki soom nak wala di habil ben loxob jam aw hayni li wala fuk ben batam ñu fekkone nak la xam nga mom du soom dong ca am jariñ fekkone ni dafa jënd aw nak kenn def ca nawal lo xamni taxna soom mu mënta amati ba mënta bareti koku yak na ci ndariñ waye lolou do ngi ndariñu kon mu neena dañuy xet lam ci wañi lam ci def ba soow mën ko bareet rek mu fay lolou mu mi toñ waye du tey borom na wate no watay fekkone itam jaamu jaamur la dag loxo ba mba la fakku bëd ba waye ben loxo ba mba ben bëd bayit du tey borom jaam bi day mom jaam bi watay ñu fekkone ak legi loxo biñ ci dag ni wara tolo mom ba bëb buñ fokk ni wara tolo mom gis nga nak bañ fokké ñaari bëb ni ak bañ dagge yaari loxoy nañ won bu la neexon waji melni musta bo ñambi nañ ma fay ñëggi rek bako lol dalu ko nañ ma fay ñëggalu xeyma ñu tolo waxata xati mu gore xalehi war ki def lolu in ko wi ma dem xeyma fu ko ñena yow mu fekk jaamu jaamuru nga fokk ñaari bëb ni ba nga dagge yaari loxoy rekke borom da wax ne dañ may fay ñeegi tama genn day na lu musma mom jambi dañ ma fay xeyma ji ta genn fofu nak da bëgg wax ne da nga xamne mo defal lolé jamba su fayé xeyma ja ba yonne ko mom nga jambi jamba day dal di goré tax dañu waxon ne ku metti tal sab jam niki dag ab ciiram niki fukku batum ba dag loxom ba tankam xéti metti tal yoy ku ko def sab jam jamba day goré mo no bam koy def mom ko won waye legui dañ ko xeyma mo wolbutiku mom ko nak kon batay jambi day goré dana waxon ni bo dalé ci yefi jambur ba def ci lo xamné la taxan mu koy wut mënatu ko ca amati ñene ak jam liggéey la ci soxla yow nga fukk yaari bari wala nga dëgg yaari loxoya bu ñu leneen nit non la non nak dañu waxoon ni borom yëf yi dañ koy tànnoo su ko neexee mu téy yëfam yi nga yàqoo na fi ñu seet la nga ci yàq nga fayaale ko ko waaye ñu bu ko neexee itam mu far la bàyyee jëmbi ja noonu ñu soxlaatu ko ku dee nga fay ko xayma ja nag ba ci dara si ko gut loolu nag jaam rekk lañ ci génnee jam mom bu fekke da nga dag lu melni ñaari lox yépp wala nga fokk ñaari bëri yépp inni yu sa neena wax ji gëna wër mooy yooyu jamono da ngay fay xayma ja benn yoon su ko defee jàmba daal di féeti ci sa moomel te gore waaye li ñu waxoon ne léegi kooku day téye jàmba te nga fay ko xaymay ñaari bëri yi fokk wala ñaari loxoy ndagg inni yu sa neena déedéet yooyu jamono ngay fay xayma ji benn yoon rek te jàmba gore waaye kenn du xañ jambi ak ngor moom lay wax naa wala man ha deetu tere li saahibi ñu ñal boroom jambi fil faahishi ci jalgati ga aji jéggi dayo ga aji dégg ga aji ñaaw dafa jumlu fi taxaddi al faahishi xalal arjax yi ci la gën a nangu fa indi yoon sa jambi daal duñ ko gaañee gaañ goo xam ne jaadoo di ko nag ni ki dagg yaari loxo yi wala fukk yaari bët yi di nuyoonu sama wax bu gën a dëgër ci moom mooy ka ko def loolu day fay xayma ja jambi daal di féetee ci moomelam te bu féetee ci moomelam daal di gore ni nga waxe woon léegi mooy ni nga waxe woon léegi ci ne waxa taxaxale lu koom yi ma loolu la indi yoonu sa ànd am na ñu wax ni jambi rek leneen noo ci am borom yëf yi day tànn rek bu ko neexee mu téye yëfam dañ fayaale ko xayma la ca wàññi ko bu ko neexee itam ñu xayma ko fay ko xayma ji moom bu génn ibn yunus sallallahu mom la addu soxi di tank di waxna wal hasil an ghayr ar raqiq hukmuhu inda ibn yunus ka hukmuhu inda ghayrihi wa huwa takhyir al maliki fi akhd al qimati wa akhdihi ma arsh al naqsi wa amma ar raqiq fa huwa kadhalika inda ghayr ibn yunus wa amma indahu fayatahayyanu fihi akhd al sayyid al qimata wa laysa lahu akhdhu ma arsh al naqsi لئلا يحرم العبد من الحدق ورفع داخنا داخنا انا نيواتنا موم ادي تونجي الثوب ملانما مطلخن اب من من ديامي انا بو سونغي ملانم جامور داليكاي خوتي بي ني سيت نا خوتي بوبا دا فا باري ام دا فا نيو نو سي من دو ني كو واخ ني كو ريت نيواتكو سوكا نيواتي با نوبل نغا خا مني جابالونا ñu xol digënté na mëlon dañ ko xotté ko bëri ko ñëwaat am ni mel légui nak ko déxé nak loolu la wara fay tax xam nga né moom li ci ëpp ñëwaat bi bam jappal woon du ko tax nak na mëlen bam ko xotté ñu ko xotté wut kon nak da fay ñëwaat ba nga pool bëti ko nak fay li nga xam ni moom la ci wañ ci xotté gi ñëwaat gi ñu lay wax na wara fa al jani asaw bu mutlaqan كانت الجناره عليه حمد قطعا افاتت المقصود حيث اراد ربه اخذه ونقصه ام لم تفته قد هي ثم ينظر الى ارش الى ارش النقص بعد رفعه غنا بوكو داخين ني دو رسيت نك خيماي لاغا خاني موم لا تي واني وفي اجره الطبيب نك لا تي بايو دكتور با qawlani ñari wax manam ki song jëm gañ ko mo xam jëm je gor la mo xam jaam la bu fekke ni legi wares nako fajj ci gañu gañu bobé mel ni tam docteur ba da cey fayu bala fajj lu mel nonu dañu wote ci kan mo wara fay garab ga fay tam docteur ba waye jëk na japp ne bu fekke lolé mu ko gañ moko tay da fayam to war ca kon momi tol dañuy fayu ci mom rek lenen duko ci war bu fekke ne tam lolé moko tay way yon da wax ni kenn duko fayam to niki boron lo xamne lim ko def mom ko ka gañu ci manam fatu da buñ ko bëggono fayu ci mom mi xeyna mu fatu ca dum non des ko fayam to su ba lol dañuy set bu fekke ne yon waxon na ni nañ ca fay nangam niki jam jamu jaifa gis ko fayanto way won wax na ca la ca war su boba momi togn la war ci jam jamu jaay fu rek lay joxe lenen duko ci warat fi am fi am ñaari wax kay moy bu fekke ne lamu togn togn ko te won waxu ci ne nañ ci joxe nangam ba moko tay ba nopi gis ko fayanto ba tay yoni waxu ci ne nañ ci joxe nangam lu mel non nak mo am ñaari wax wax ba gëna wor nak moy mom mi nga xamne mo togn ci yoy jamono mo wara jënd garab ya mo wara fay docteur ba su ko defé nak ñu sét gannaaw bu yéré té amul benn ñaaway amul obligé bu ñaaw ba dara kon su féké tayu ko won gis ko ca topar lenen bu féké moko tayono dess nako yar boole ca ndax bu ëllëgé bañ ko défar kenen bu féké bu yéré itam nak téw ko ñaaw ki amna ligé bu ñaaw kon dañu sét lu wara fay ca lolé mu daliko cey fay do wax nak jappale mo gëna deur wax bu tayes nak mom da wax ne waji yoy jamono kenn duko faylo garab kenn duko faylo docteur ñom day na rek dañuy xet gëna bu waji wiré moy kañ togn su fekke amna dara lu cey ñaaw mu dali fay lam ci wara fay bu fekke wërna ti amul dara dara lu cey ñaaw te tay ko doole ci mom desu ko def dara waye nak bu fekke moko tayon dess nako yar way jappal ni wax bu jekk ba rek mom mo gëna wor amma law kana fihi malun muqarrarun fa inal janiya la yalzamuhu ghayruhu ittifaqan wa in kana fihi alqisas fa inna ma yuqtas min aljani wa la yalzamuhu shay'un zaidun ala dhalika ittifaqan fasmu dabbu ñu togg dabbu ñu tollu mom lañ wax al-istihqaq al-istihqaq wala yey lañ koy wax ak li jiblu moy nit yorom dara ba yag keneen ñew ni mako mom te mom mine mako momit saxal na ci ay firnde ba yonne ko wax na dug yag mom du wara taxone ci loxo ba ko jukko yor dem ci loxo ñaaral ni lool lañuy wax yey utah mana faslun ti bayani ahkam al-istihqaq wa huwa raf'u milki shay'in bi thubuti milkin qablahu aw hurriyatin kadhalika bi ghayri hiwab lahum loxo tegon na ca melni moko mom yekati loxo bobu tek ci benen loxo ci yoon xamni ku mujju ki dal wané na mañ ma momam li da yonne ko wax na deug da wara taxo ci ki de ñu ci yow wala ñi woy istifaq wa in zarahan den bayna fastufiqa tayef yayef ko kan fa in lam yuntafa den munif tajariyu bi sarhi ci mbayma waxi sa kon jelef ko bila shay ci dul dara da ko tudde fo fastufiqa rek waye ci deug deug du ñey li mu wax ni moy kenn ngor suufu jaamur ma nekkon ra momale bofu kon lolu xasu bu lay do wala kenn nangu won suufu jambu waye fass ko yene nangu ngir mom ko waye dako bëgg jariñu suuf ci ñene fass ko yene mom lool lañu wax at-tahaddi moy nangu yefi jambu ngir jariñu ko ne fass ko yene mom ala xasu nak moy dañ yefi jambu melne ko na mom ku defal suufu jambu non nak waaw bu borom taxawé ci yoon nak da yoon di waté kon ñu rek yoon di atté moy day xeer doxam meme ke nek mooy sama ko jarignoo wala det su fekke dañ ko ji rek waye soogut mba saxlu waye da tuti mooy su ko jarignoo ci genn wet kon dañ wax borom ne ko jël suuf ci moon ak li ci nek jël suuf ci li ci nek bu de luñ ci farasu ma luñ ci jiti soogut jilale ko moom bu de luñ ci jittam sax waye ke mooy ko jarignoo mu tuti jilale ko yow borom suuf ci kon non moy lolu fa illa bu fekke mooy sama ko jarignoo ci genn wet nak fa la ko ñeel nako mom borom suusi xalfu ko ak buddem ak buddilom ko na jumlu in la nga fut ndem rawut waqtu ma waqtu la nga xamne tura def na mus suusi la ho ñal ko ene bu fekke ne koko jot na ca bay mu bay mu mes na ko jarino ci wet te bu fekke ne dim nañ koy tam mom borom suusi mën na ci bay ndax bay weegut way jamon waxtu lam ci na bay mu weegut waaw kon ene bu ko nexe bu wax way ci nekkon ci doole wala ci jagati ah ne ko lay buddi li nga fi defon na set mu ko bëgg bay dindi ko set ndax na soxla sama suuf bu gaati lo lañ wax koko do ñal na koy tam nak ak suuf ak jappam bi xiyamati ci xeyman al muhtar ci lañu tan fa la xamé waye la xamé ci wax jëm tan mu neena bu neexé borom suuf la ci koku jëta def ci mbay mu xawam jariñ legi mom da nga mom suuf ci tagal atel na ko mu fa rembourser koko xeymay la fa koko defon ci gancax dang fa defon ci mbay mu far ko fay lolou rek farte su won te wal la ci nek ndax la ci nek fay na ko bon waye su boba du xeymu mbay manon nam sa ci kaw dañu cher ko buddu won balas ko da cey ñal ni ko su neew fekko ni koko da koy buddu la koy faaw mu wok ko defalit ni cher lañuy fay koko bu ngeen ñëk param suuf ci dara rembourser la ci def bamé bi qimati ci sara ba matak ci maqluhan matruhan minha ubatu khalfihi wa tasfiyatul ardi dañ koy xeyma ci kaw bu ko buddon ba las ko fi suuf ni wala roy ton wala wo tam ni genn ci buñ def fay ka koy budde ka las ak mas le suuf la les dong lañuy fay ki nekkan ci suuf ci dole ba ci jangati wa illa bu fekke ni nak bay ko wessna nga li nga wax legi moy daram suuf ci ki tan nga won ci mom ci doole da na nga njariñ ni moy na nga ko diko doy ñu diko won di atté fekk nañu nday ma dem na ba am lu ko mëna jariño waaw bay bobu da waxam ni batay ku dindi won li ci nek mu ne ko bay ndax bay ko wéegut waaw fi mu toll wa illa nak moy bu fekke ni bay ko wess na jamani ko won di atté mom yeex na ba nga xamne bu ñu waxon waji ne ko buddi li nga fi def delo suuf ni melani param suuf ci mu mënu ko bayati sax bay ko rawna tan fakira usanati fayuk at lañ koy fay bo ba dañuy wax ki nga xamni mo nekkal ci suuf sa bay ci kaw doole mba ci njub la ne ko legi fayal param suuf ci payu at waaw ñu xet li ñu wara fay ci tollu melni ñu yaas at nga fay ko ko su ko defé na mbay la ci sa mbay ba kera nga ci nopi ndax ñu ci doole nga ci ñoy waye ne ko ko nango ci dess ko mëna bay ko wéne ci at ni fayal rek ñu yaas wat ma tax mëna fukki aw sanati كلها يلزم أزارها لمستحق الأرض ويبقى زرفه فيها إلى انتهائه هنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وليس للمستحق قلفه إذ لو كلها فلا ينتفه بالأرض إذ لو قلها فلا ينتفه بالأرض في تلك السنة تدي شفحة النكي برو مملنت تواهي برو مملنت جبل ونجي مليارة دي ba djublam dañ ci djublu ko xamne la ko jottale ci source du djublam dañ ko ko jaay ni ko rew fi jamm lañ ko jaay ba da ko don ba dañ ko ko sarax ba ñu may ko ko way dal mom ni ko fi jamm la gana bu mu ci deme nak ba bay ci nak kene ñu waxa wax ni moko mom ba yon ni ko wax na deug mu wara bayiko ci waxe ci nekkon ko ko ndam ni ko ndam ni yag yag dañ koy baye rek bu fay fayorat ma dañuy xet li wala ko ku li won tol bi amat diko bay na nga ci fay rek lan la ko di fay way ni am du ñu nak mom kenn duko ci daan dara lu metti metti moy mo tax mu ne ba sara bu ne kasti khaqil ardi al mazruhati min shakhsin di shufhatin min warithin aw mustarin lam ya'lam bil khasbi qabla fawati ibani ma turadu lahu fayalsamuhu kira'u sanatin li mustahiqiha wa laysa lahu qalhu zarhihi wala akhdhuhu bi qimatihi maqluha koku mom day fay rek payu at waye tax kenn ne ko buddil li nga fi jiwon mba borom suuf ci ko mom ci yes lay fay xayma ji tejeul suufa nak li ci nek dedet aw jigeene wala reere xalu ko ngiram patay bu fekke ka nek ci suuf sa ci deug deug la mën no xam la ko cetal deug deug ndax da ko daan ci doole wala at tahdi te moy nang ko ngir bay rek ne fess ko yene mom wala dañ ko ko ne ba mu don ko ba da ko jënd ci ko xamni xamuto ne da ko daan jënd dal ci deug deug ni mën no leer la ko def la ci soosi waye ki mo taxaw na ci yoon diko yes wax ni moko mo bayon ne ko yakku mo fekk na mo mu ci nekkon te ndeere liko jotal yi jot na ci bay mo wa ko ko tam mo tan la suñu bokk don te sax ni ñu wax la nga xamni waxtu bay ko ñëssu borom suuf ci jotoon tay bay ko may ñu yes du raw koy duté ko ko mom wakké ñu yes ñoy mo rek ñu ko wone ko fayal rek lu ya soot ñu dal fayal at ma liñ ci wara fay ci ku lay won tol bi rek bay ko amat fayal lool rek ko defé tey ko sun bay nak ba kala sun bay nopi mu lay wax na gihila halu ay lam yu'lam haluhu min kawnihi ghaziban aw mutahaddiyan aw dha shubhatin أو ذا شفحة بإرث أو شراء غير عالم بغصب بائعه قبل فوات وقت ما تراد له فحاله كراء سنة لمستحقها وليس له قلق زرهه وفاتت رونة ممسوسة بحرسها جبل برين دهو حنانا بفكينا نت دهو ليسوف dal jox borom suuf sa nangam ndax lu ñeeku ci atma balu ak meena do ko bay waaw gëna ba nak jëm suuf sa ci bopum mom du mom la ñey waye jëm lañ joxe won bu ak tay ci nuyas ba loolu la ñey dañ da fekk borom suuf mu jox ko xara mu ñeeku suuf sa bay ko at ba mu jox ko nak sax ba machine sax ba leneen dal jëm ju rañ ko dal la ko ñey waye nak jëm loolé mu ko joxon ngir ñu yoko suuf sa loolu ci bopp la kenn ñu wax ni mako mom ba yoon ne ko wang dekk kon neen dañuy seet bu fekkee ni léegi waa jotu bu ta liggéey ci suuf sa dara dañuy daal di wax ne ko rek léegi kon léegi la nga ko joxoon muy luyaasu suuf kenn ñëw ni wax ni moko mom kenn nee na moko mom ba yoon jox ko ko seen mbir jeex na yow léegi nuyoot la dara moom jëlaat na suufam ndax yow la nga ko joxoon kenn jël na ko ni moko mom ci yoon kon nag da ngay dem rek mu dem dal moy waji nga xamne moko lay defewu ci dara bof lañ ci tollu wa fatat bi harsiha nak moy bu fekke ni waji jot na ko labouré ba sax far mu jall jiko mala sara bi tambale ci wa inni tara shakhsun ardan bima yu'rafu bi aynihi tahabdin aw tawbin mu'ayyanin wa bu nit lu yesuf ci luñ xam mu rañi ko melne jam wala malan wala malan mu rañi ko su mustahiqa al kiraw kon fa inni mustahiqa qabla hartiha wal hamal fiha in fasakha al kiraw wa akhadha al mustahiq hayna shay'ihi allazi ukriyat bihi al ardu wa akhadha al mukri ardah ni ñu fekke ni bo waji ñu soof ci tuu ci def ba waaw kon nañ wax ne ko lay ko la nga def won nar ko ñu soof ci keneen neena moko mu bayon jox ko ko kon nak ñu wetu dara borom soof ci laat na soof rek mu jeex ñu wax ni nak moy bu fekke ni waji nga xane mo ñu won soof sa jot na ca labure ba jot na ko ji waaw bu fekke ni lool xasna ca mom liyas dañ ko liyas won du tebiko ñu wax na wafatu trawna bi harsiha ci labure ci ma ci la nga xamne bayna mukurin nek na digeenti aji luñu soof sa aji luñu jëm bi ne mukurin rubahi bi bayiko ci akra moy kako mom buluye ko wala ka japp ni moko mom buluye ko bo mukutarin nak aji luñu moy ka nga xamne mo fay dara ngir ñu jox ko ko way ko ikatara mom khumasi la akra mom rubahi la lay jamono neena ndegam waji xasna ko labure dañuy bayyi rek luyas ba jall waye kenn duko nangu kenn nango soof ci loxo moy fala yuf saxu al kiraw wa akhasa al mukri kiraa misli ardi ningal mukutari waaw dañuy bayyi rek legi waji nga xamne mo lu yewon ndegam lañ ko joxon kenen nangu na ko ne mom moko mom lay xet kon lu yello lu soof ci mu joxewon lu tolok tay tol bobu rek ñu jox ko manam ngir ak yombal ak rañele bu la nexé al mukri nga diko firi aji mom nga xamné momam lañuy luyé al muktari nga diko firi aji luyé moy ki nga xamné da fay ba jox ko lolé ngir mu def ci yittéem mu def ci walil mustahiqin yalna aji yoja akhdha jël suuf sa wa dafu kira'il harsi ak fay tayor labure ga ah dafa wax ni bu fekkone nit da wax ni souf si mako mom fek ka ci nekkone mom jot na ko labure te lol su labure baxna ci souf mom niko mom nagn ko wax ne kon lay da ngi ko ci fek mom njublu jot li woko ci won labure gi mko labure dang ko koy fay ko dexene yow nga jël sa souf ndax yon jox na la ko waye fek nga mo labure ko te mom du am njubla moko jox moko jotale ah kon na legi fay ko ni ngi ko labure fay abandon bañ na ne du ko ko bay fay la ko waxe su dafa ñel way ci nekkon te labure ko ne ko ah ci yow joxel kira asanatin lu yaas ak ñu wax ko ci nekkon ba jot ko labure ne ko yow nañ xeer li wara fay ciat ni ci ko don luye tol bi yow nga fay lool te jall bay ko ndax ya ko labure te ñubli joxul ko ba illa mo tam bu bañe nak ñu nekk kon kat aslim ha jeb lu suuf ci borom bila shay jul dara waaw manam mo kon duñ ko ne suuf ci kat yoon jot na la ba nango ko ci yoon na ko jox ke fek li fek nga la bëre ko rek motax ñu bëgg nga fay liyasu atmi ne ngam kenn ñu laal fay li ko la bëre yow nga fay ko liyasu atmi tax jall bay ko ne ngam gant nga nak legi lool yow jox li wax joxe suuf ci benn da ñak sa la bëre ko fi ci ñina bu fekke dañ ko nuyu won ay at nak ñef saxu bu ko nexé firi la dess ak yoon di wala mu wëyel ko in harafa dem xamna an nisbata tollu way ba da wax ni bu fekkee ne yow suuf si da ngaa ñëw ni maa ko moom joxe firnde ba yoon ni la wax nga dëgg yaamul suuf si waaye fekk na ne ku ca nekk koo xam nañ ko luye woon te ay at lañ ko luye woon tey dañ ko fay tey dañ ko fay woon benn yoon waaw dañ ko luye woon ay at te fay ko mu ne kon da ngay seet ne ko yoon ne la yaa moom la neexee daal tey bi luyaas ba waaye ci nekk moom bàyyi tey nga jëm sa suuf ba bu leen waxee itam wéyal luyaas bu njëkk ba na ci kooku nekkee woon rek ak lañ ko ko luyee woon nga bàyyi ba at yooyu jeex waaye lu day ab sart sart bi mooy day fekk ku seet li des ku seet la wuy ak li des lu yomb a xam mel na ñu xam ne léegi ñeentiyaat lañ ko ko luyee woon ci ñër fukki junni ñu gis na ne léegi ñaari at jàll na kon léegi ñu daal di xam ne kon léegi li des moy genn walu wi rek mom ndax ñentat la woon ci ñeen fukki jooni wessu na ñaareet kon nak legi lu neexewé mom mu jall jéxal ñaareeri ci dess.